Radiowa jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie sekcja zwłok ciała dziecka znalezionego w pobliżu trasy pomiędzy Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim. Według prokuratury ma do niej dojść w poniedziałek. Zawieszenie broni w Donbasie. Na Ukrainie trwają wybory parlamentarne. Na koniec Białystok i pobity rekord w graniu bluesa. Grano przez 29 godzin. Śledczy informują o tym, co dalej w związku ze sprawą śmierci 5-letniego Dawida. Przypomnijmy, wczoraj odnaleziono ciało chłopca w pobliżu trasy z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwany 5-latek. O kolejnych krokach śledczych powiedział nam Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wczoraj zakończyły się czynności oględzin miejsca ujawnienia zwłok. Czynności były wykonywane z udziałem prokuratora, policyjnych techników oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej. Ciało zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej. Jutro odbędzie się sekcja zwłok. Poszukiwania chłopca trwały w nocy z 10 na 11 lipca. Chłopiec zaginął po tym, jak został zabrany przez ojca. Ojciec rzucił się pod pociąg, popełnił samobójstwo. W akcję poszukiwawczą oprócz polskich policjantów zaangażowani byli żołnierze i strażacy. Były to największe poszukiwania w historii polskiej policji. W Donbasie zawieszenie broni już wcześniej zostało wynegocjowane podczas spotkania w Mińsku. Dzisiaj na Ukrainie są też wybory parlamentarne. Jak poinformował Sztab Operacji Zjednoczonych Sił, zeszłej doby separatyści otwierali ogień 26 razy. Jednak od początku doby, czyli od początku trwania zawieszenia broni, nie zanotowano ostrzałów w Donbasie. Zawieszenie broni zostało ustalone w białoruskiej stolicy 17 lipca podczas spotkania trójstronnej grupy do spraw Donbasu. Zawieszenie nazwane żniwnym ma sprzyjać zbiorowi zbóż, jednak jego początek zbiega się w czasie z ukraińskimi wyborami parlamentarnymi. W ukraińskim parlamencie formalnie zasiada 450 deputowanych, ale Ukraińcy wybierają dziś 424 parlamentarzystów, bo część okręgów wyborczych znajduje się na terenach okupowanych i zajętych przez prorosyjskich bojówkarzy. Dzisiejsze zawieszenie broni jest kolejnym od początku konfliktu. Wszystkie poprzednie były łamane. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I zaglądamy w pobliże Słupska na Pomorzu. W Kępicach powstaje nietypowy ośrodek adopcyjny dla zwierząt. Ma się mieścić w jednym budynku o powierzchni 300 metrów kwadratowych i będzie przypominał mały park. Dodatkowo teren będzie otoczony m.in. wybiegami dla zwierząt gospodarskich. Ma być to miejsce przychylne, ma to być miejsce, w którym będą znajdowały się nie tylko psy i koty, ale również zwierzęta gospodarskie, czyli kozy, konie, ptactwo, woliery z ptakami. Chcemy tam stworzyć takie centrum też edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży. Różne terapie poprzez hipoterapię, dogoterapię. To będzie takie bardzo przyjazne miejsce, w którym będzie miejsce dla wolontariatu, dla rodzin. Bardzo przyjazna kraina. Opowiadał Radosław Waszkiewicz ze Stowarzyszenia Buba Pomocy dla Zwierząt. Centrum w Kępicach ma kosztować około 200 tysięcy złotych, z czego większość dofinansuje Unia. Obiekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. Pomieści ponad setkę zwierząt. I na koniec jeszcze rekord w graniu bluesa non-stop. 29 godzin. Tyle trwał podlaski maraton bluesowy. Na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku wystąpiło około 100 muzyków z ponad 20 formacji. Rekord został pobity, miało być 29 godzin i było 29 godzin. Marek Gąsiorowski. Był blues, blues rock, jazz, blues, wszystkie odmiany, wszystko żeśmy przemiksowali, przemielili. Zagraliśmy tyle, ile trzeba, zagraliśmy tak, jak trzeba. Bardzo fajne zespoły. Publiczność dopisała, nawet o 6, a 5 rano byli ludzie, tutaj tańczyli. Do tego naprawdę trzeba mieć zdrowy zapał i kochać muzykę. Przyjechałem z Nurso Stacja, spytanie na maraton, właśnie na 2 dni. Także myślę, że ta impreza za rok się znowu uda. Przyjadę znowu. Byłem, myślę, tak około 12-14 godzin na festiwalu. To jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobra inicjatywa i gratuluję organizatorom. Blues to jest Białystok i trzeba to kultywować. A organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę maratonu. W przyszłym roku planują grać bluesa przez 30 godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju przejdą burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Ominą jedynie Pomorze Zachodnie i Lubuskie. W Koszalinie 23 stopnie, w Gdańsku i Olsztynie 25, w Poznaniu i Wrocławiu 27, w Warszawie 28, w Krakowie 30 i w Rzeszowie 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Potrzebny rodzinie? Niezbędny w firmie? Fiat Tipo, bestseller wśród samochodów rodzinnych. Teraz w leasingu 100% dla biznesu lub w promocyjnym kredycie dla ciebie. RRSO 0%, obowiązkowe AC. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu, mówi Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Dancing Salon Ulica w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę państwa, tydzień temu obiecałem państwu na koniec audycji, że zabiorę państwa w podróż w tuż powojenne czasy po raz kolejny, ale tym razem skupimy się na postaci wybitnej, niesłychanie ważnej dla tuż powojennej i nie tylko tuż powojennej muzyki rozrywkowej w Polsce, Charles Bowery. Proszę państwa, bandleader, wybitny skrzypek, saksofonista, dyrygent, ale myślę, że co najważniejsze właśnie bandleader. Jakby tu wszystko państwu opowiedzieć, żeby się za bardzo nie rozgadać? Historia jest niezwykle ciekawa. Bowery przyjechał do Warszawy z Czech w roku 1942. Okupacja trwa w najlepsze. Bowery przyjeżdża ze swoją niedużą orkiestrą i gra w lokalach wyłącznie niemieckich. Ale po niedługim czasie zaczyna występować również w lokalach polskich. Powiem o tym po pierwszej, może drugiej piosence troszkę więcej. Do Powstania Warszawskiego występował i dla Niemców, i dla Polaków. Przypominam, że Polacy nie mogli w lokalach tańczyć do muzyki na żywo. Taniec dla Polaków był zabroniony. W związku z czym jest to o tyle ciekawe, że wspominałem o tym nieraz w kontekście na przykład postaci Zygmunta Karasińskiego, ale nie tylko. Jest to o tyle ciekawe, że ponieważ muzycy rozrywkowi nie grali do tańca, musieli zająć tę publiczność w jakiś inny sposób, sprawić, że publiczność siedząca nie będzie się nudzić, w związku z czym miało to niebagatelny wpływ na rozwój improwizacji w muzyce, więc jest to niezwykle ciekawe. Po Powstaniu Warszawskim Bowery, czy może po wyzwoleniu, Bowery pojawił się z powrotem w Warszawie i założył, zanim założył orkiestrę, to występował w zespole złożonym na potrzeby świeżo założonej wytwórni Fog Record. Mieczysław Fog założył Fog Record już w 1945 roku i na zgliszczach wytwórni Syrena, Odeon, tych starych przedwojennych wytwórni, próbował działać w ten sam sposób. Nagrywać piosenki przy użyciu własnej orkiestry i wydawać je na płytach. Jak do tego doszedł i jak to wszystko wyglądało, również dzisiaj postaram się Państwu opowiedzieć, bo to są niesłychanie ciekawe wątki. Proszę Państwa, i teraz, przed pierwszą piosenką, zaprezentuję Państwu Bowerego jeszcze nie jako band lidera, ale jako muzyka w orkiestrze Władysława Kabalewskiego, który to Władysław Kabalewski był właśnie bandliderem na potrzeby wytwórni Fog Record. Zrobili mnóstwo nagrań. Trzy utwory, które dla Państwa przygotowałem teraz, to są Absolutne Białe Kruki z wytwórni Fog Record, nagrania z roku 1946 i 1947. Bowery tam jest skrzypkiem oraz saksofonistą. I na początek, proszę Państwa, Waltz François, piosenka dawna, naprawdę dawna, słynna, skomponowana przez Adama Karasińskiego, ojca Zygmunta Karasińskiego, mojego ulubionego przedwojennego kompozytora. Adam Karasiński dzięki tej kompozycji był nazywany królem polskiego walca. Lata po skomponowaniu tej piosenki słowa do niej dopisał wielki Andrzej Włast, a pierwszą wykonawczynią tej piosenki była Tola Mankiewiczówna. Waltz François nosi również tytuł Stara Piosenka. Ja prezentuję Państwu nagranie z wytwórni Fog Record, rok 1947. Śpiewa oczywiście Mieczysław Fog, orkiestra Władysława Kabalewskiego, w której gra Charles Bowery. Tak babuni walc przechował się ten. Pomnę wieczorek u niej, widzę go jak przez sen. Graje przy fortepianie, goście snują się w stron. W białych dupach turniu radzą panie, zapaść panów kryzantem śni pom. Dawnych wspomnień czar, dzięki lowych par, muślin sukien jak mgła i najnowszy ten wals François. Gdyby jeszcze raz wrócił piękny czas, gdyby wzbudził w sercach tych ludzi czarmodnego walca François. Thank you. Waltz François. Piosenka napisana w roku 1905. Ja zaprezentowałem Państwu nagranie z roku 1947. Wyobraźcie sobie Państwo, Polska leży w gruzach. Pozostałości wojenne widać na każdym absolutnie kroku i w tych ruinach, na tych zgliszczach zaczynają grać orkiestry i zanim jeszcze wytworzą nową jakość, czy stworzą nowy porządek, czy odbudują to wszystko po swojemu, próbują nagrywać muzykę w dużej mierze przedwojenną, ale nie tylko, jak sami się Państwo przekonacie. Mam teraz dla Państwa drugi utwór z wytwórni Fog Record, tango pod tytułem Dziewczyno. Również będzie wykonywał Mieczysław Fog i orkiestra Władysława Kabalewskiego. Władysław Kabalewski to niesłychanie ważna postać. Może zapomniana dziś troszeczkę, ale przypominam ją dla Państwa. To dyrygent, kompozytor, skrzypek i pedagog urodzony w Warszawie w 19 roku. No, niesłychana historia również z nim związana, dlatego że oddany swojej pracy absolutnie. Myślę, że gdyby nie wojna, to stworzyłby to pokolenie kolejne tych młodych gniewnych. Kompozytor o tyle ważny, że tworzący czy funkcjonujący, można powiedzieć, w muzyce trzeciego nurtu, czyli w połączeniu czy może w rozkroku między klasyką a jazzem. I to właśnie Władysław Kabalewski prowadził tę orkiestrę, w której nasz dzisiejszy bohater Charles Bovary rozpoczynał swoją powojenną polską karierę. Zatem tango Dziewczyno, Mieczysław Fok, rok 1946. Muzyka, proszę Państwa, Władysław Szpilman. Rok 1946. To są Władysława Szpilmana naprawdę pierwsze powojenne dzieła. Słowa Roman Sadowski. Posłuchajmy. W tęsknocie smutnych gwiazd wsparte o nocy nisze drzemią ulice miast. W jakimś dalekim mieście w ulicy cichych snów czekasz ode mnie wieści na moich kilka słów. Dziewczyno, cóż mogę ci powiedzieć, dziewczyno, że wrócę kiedyś znów, że znów będziemy razem przez wiosny słońce szli i żal uleci z serca wśród jaminowych dni. Dziewczyno, cóż mogę ci powiedzieć, prócz kilku prostych, zwykłych słów. Thank you. mogę ci powiedzieć. Prócz kilku takich prostych, zwykłych słów. Mieczysław Fok, nagranie z roku 1946, orkiestra Władysława Kabalewskiego. Władysław Kabalewski, proszę Państwa, jako skrzypek współpracował z Miejską Orkiestrą Symfoniczną, Operą Warszawską, Operetką i Filharmonią. Był również dyrygentem Chóru Filharmonii Narodowej, Zespołu Mazowsze i Polskiego Zespołu Tańca w latach 1956-61. Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, dyrygował również orkiestrą tej uczelni. Oprócz tego dyrygował za granicą. W 1981 roku kierował Orkiestra Symfonika de Veracruz w Meksyku. Władysław Kabalewski. Ale zanim to wszystko, to tuż po wojnie kierował orkiestrą wytwórni Fog Record. I teraz, proszę Państwa, żeby pokazać postać Charlesa Bowerego, przygotowałem jeszcze jeden utwór nagrany z orkiestrą Władysława Kabalewskiego dla Fog Record. I chciałbym Państwu powiedzieć w dwóch słowach, opowiedzieć bardzo króciutko historyjkę Fog Record. Mieczysław Fog wrócił do Warszawy tuż po wyzwoleniu, w styczniu 1945 roku. Od razu zaczął organizować w tych gruzach, w tym zimnie, zaczął organizować życie. Założył Café Fog, kawiarnię, tylko po to, żeby móc w niej występować i zebrać jakiś może kilku znajomych, żeby ludzie mieli się gdzie spotkać, pogadać, spędzić miło czas, nie myśleć o tym wszystkim, co jest dookoła. Chwilę później zaczął kombinować, co by tu zrobić, żeby wydawać płyty. Mieczysław Fog, wielka przedwojenna gwiazda, nagrywająca mnóstwo piosenek dla Syreny i nie tylko dla Syreny, pomyślał sobie, że przecież nie może bez tego żyć. W związku z czym wymyślił, że założy taką wytwórnię. Ale nie miał zupełnie aparatury do tłoczenia płyt. I tutaj dochodzimy do wątku wojennego w życiu Mieczysława Foga. Mianowicie, wielki przyjaciel Mieczysława Foga, Ivo Wesby, prawdziwe nazwisko Ignacy Singer, zrobili razem mnóstwo nagrań. Przyjaźnili się również prywatnie. Prezentuje te nagrania, myślę, że co tydzień. Ivo Wesby, niezwykle ważna postać, głównie dyrygent podczas przedwojennych nagrań. Wielki przyjaciel. Musiał trafić razem z żoną i córką do getta warszawskiego. I z tego getta udało mu się z żoną i z córką Olgą wyjść. Mieczysław Fog przechował rodzinę Wesbych u siebie w mieszkaniu. Po wojnie dostał za to medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ale również dostał jeszcze, myślę, lepszą nagrodę, mianowicie Ivo Wesby, który nie ma co się tutaj teraz nad jego życiorysem rozwodzić, bo rozmawiamy troszkę o czym innym dzisiaj, przeżył wojnę szczęśliwie razem z żoną i z córką i w roku 1946 wyjechał do USA. I w podzięce wysłał Mieczysławowi Fogowi z Ameryki aparat do tłoczenia płyt, proszę Państwa. I dzięki temu Mieczysław Fog mógł wystartować ze swoją wspaniałą działalnością. Płyty Fog Record to są dzisiaj absolutne białe kruki. I teraz, proszę Państwa, orkiestra Władysława Kabalewskiego, nagrywająca dla Fog Record z udziałem skrzypka i saksofonisty Charlesa Bowerego w utworze Tęsknota za Warszawą, to jest rok 1947, muzyka Jerzy Lederman, słowa Roman Kwiatkowski, śpiewa Mieczysław Fog. Tęsknota za Warszawą, miastem mych snów, dziś budzi się znów. za stolicą, za ulicą, właśnie za tą, gdzie niegdyś stał dom. Gdzieś spędził lata szczenięte i gdzie kochałeś najgręcej, tak jak się kocha raz, gdzie żar uczuć płonął i zgasł. To tęsknota za tym, po czym znikł wszelki ślad, gdy gmach marzeń padł za dzielnicą, jak poemat za dziewczyną, której nie ma za Warszawą sprzed lat. Tak tuż po wojnie wyglądały początki Charlesa Bowerego. Charles Bowery był Czechem. Nazywał się Karol Neidl. Tak jak powiedziałem, był skrzypkiem i saksofonistą. Podobnie zresztą jak Zygmunt Karasiński, którego tak często wspominam. Grał między innymi w lokalu Lucyny Szczepańskiej, o której wspominam nieraz na antenie audycji Dancing Salon Ulica. Występował również w Café Bodo, w lokalu, który wcześniej, przed wojną, należał do Eugeniusza Bodo. Proszę Państwa, tuż po wojnie Bowery występował ze swoją orkiestrą w ruinach Hotelu Europejskiego w Warszawie, a potem Bowery jeździł po całej Polsce z koncertami, występował często w Sopocie i mówię o tym Sopocie dlatego, że to jest moje pierwsze wspomnienie, stąd pamiętam to nazwisko. Mój ojciec świętej pamięci opowiadał mi o tych wyjazdach do Sopotu i o tym, że tam grała orkiestra złożona ze starych klezmerów, elegancko ubranych, grających piękne tanga, foxtroty, slow foxy i to był właśnie Charles Bowery. W związku z czym chciałbym Państwu zaprezentować kilka utworów, które Bowery nagrał już jako bandleader ze swoją własną orkiestrą, bandleader, aranżer, dyrygent, głównie dla poznańskiej wytwórni Mewa. Proszę Państwa, przypominam, Mewa to pierwsza duża powojenna prywatna wytwórnia, która działała od roku 1945 do końca lat 40. Oczywiście znacjonalizowana, zniszczona, rozebrana, skonfiskowany sprzęt i tak dalej. Ale przez te 4 lata powstało mnóstwo nagrań i Mewa wylansowała kilka świetnych polskich gwiazd tuż powojennych. Mieczysław Wejman założył wytwórnię Mewa. To legendarna absolutnie postać, niesłychanie ważna dla polskiej fonografii. A zatem zaczynamy. Proszę Państwa, Charles Bowery. Jest rok 1947. Nagrywa z orkiestrą utwór pod tytułem Symphony, amerykański, muzyka Al Sloan. I chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że w roku 46, 47, nawet jeszcze 48, orkiestry grały mnóstwo amerykańskich standardów. Wtedy jeszcze nie wiadomo było do końca, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w roku 50, 51 czy drugim orkiestry grają amerykańskie standardy chwalące ten imperialistyczny tryb życia. W związku z czym posłuchajmy, jak grała orkiestra Charlesa Bowerego w roku 1947. orkiestra Charlesa Bowerego. Charles Bowery, nasz dzisiejszy bohater. Proszę Państwa, piękna trąbka, nie wiem, czy słyszeliście Państwo, trochę w stylu Adiego Rosnera, to Franciszek Gurkiewicz. W zespole Bowerego grał również Wiktor Osiecki, ojciec Agnieszki Osieckiej, który był później dyrektorem muzycznym w Teatrze Syrena w Warszawie. To taka ciekawostka. Oprócz tego słynny perkusista Mrek, Janusz Byliński, mój ojciec, opowiadał o Mreku mnóstwo anegdot. To był po prostu Mrek, to był bohater anegdot. Tomasz Stańko opowiadał o nim anegdoty. Świętej pamięci Władysław Jagiełło, perkusista też świetny, który z Bowerem współpracował, opowiadał o Mreku mnóstwo historii. Dlaczego Mrek? Proszę Państwa, chodzi o to, że on miał wadę wymowy i zamiast B mówił M. I teraz z tym wiąże się właśnie mnóstwo śmiesznych anegdot. Miał ksywę Mrek, ponieważ w perkusji, w zestawie perkusyjnym, jak Państwo, nie trzeba się specjalnie na tym znać, jest taki instrumencik, na którym się gra nogą, takie dwa talerzyki. I naciska się to nogą, jeden talerzyk uderza o drugi, można też grać na tym pałeczką. I w dawnych czasach nazywało się to charlestonka po polsku. Potem nazywało się to break maszyna. Dziś na to mówi się z angielska hi-hat. Ale ten break był przez pana Janusza Bylińskiego wymawiany jako Mrek. Nie Brek, tylko Mrek. Dlatego miał ksywę Mrek. Tutaj go wspominam przy okazji Charlesa Bowerego. Proszę Państwa, rok 1947. Wytwórnia Mewa. Poznańska wytwórnia Mewa. Piękne nagrania, legendarne nagrania. Sprzęt został skonfiskowany pod koniec lat 40. Przeszedł na własność Skarbu Państwa. Mieczysław Weiman robił co mógł. Niestety nie mógł już pod koniec lat 40. zbyt wiele zrobić. Do tego czasu myślę, że największą gwiazdą wytwórni Mewa był Tadeusz Miller. Zmarły tragicznie w wypadku motocyklowym. Prawdopodobnie największy gwiazdor tuż powojennej piosenki polskiej. Nie zrobił kariery przed wojną, był jeszcze trochę za młody, ale po wojnie był już gotów do tego, żeby wielką gwiazdą zostać i został nią bardzo szybko. Niestety w bardzo młodym wieku poniósł tragiczną śmierć w wypadku, tak jak powiedziałem. Tadeusz Miller dysponował pięknym barytonem, podobnym bardzo do Mieczysława Foga. I teraz mam dla Państwa kilka utworów, które Tadeusz Miller nagrał dla wytwórni Mewa z akompaniamentem orkiestry Charlesa Bowerego. I posłuchajcie Państwo, jak pięknie ta orkiestra grała. I tutaj kilka utworów kompozytorów czeskich. Charles Bowery był Czechem, zatem korzystał bardzo również z tego dorobku. Proszę Państwa, Foxtrot. Domek na lodzie. Muzyka Kamil Behounek, a słowa polskie Eugeniusz Żytomirski, śpiewa Tadeusz Miller. Zamek, zamieszkamy z nim oboje. Wierne serce masz, ja takie same. Ty moje weźmiesz sobie, wezmę ja twoje. Budujemy dom, nasz dom na lodzie. Zasiejemy szron po grodzie. I będziemy tak szczęśliwi co dzień. Królewna i królewicz, ty i ja. Gdy przyjdzie wiosna i skruszy się lód, pozostanie domek nasz na krzew. Wesoło będzie tak na duszy nam, Gdy nasz podróż ruszy dom, budujemy dom na lodzie zamek. Zamieszkamy w nim oboje. Wierne serce masz, ja takie same. Ja ciebie kocham, a ty kochasz mnie. Charles Bovary, proszę Państwa, bandlider, skrzypek, saksofonista, niezwykle ważna postać w polskiej fonografii powojennej. Charles Bovary w latach 46-47 był kierownikiem muzycznym jazz klubu polskiej Imki w Warszawie. Proszę Państwa, jazz, no to jest pionier powojennego jazzu w Polsce. Bovary to są również lata 50. A skoro mówię już o latach 50., to proszę Państwa, pozwólcie, że przypomnę. 13 lipca swoje urodziny obchodziła Maria Koterbska. No, jeden z najpiękniejszych głosów lat 50., 60. Pani Mario, jeśli Pani mnie słucha, składam troszkę spóźnione, ale wszystkiego najlepszego. Opowiadam o Bovarym, którego na pewno Pani dobrze znała. Proszę Państwa, następna piosenka, również Tadeusz Miller, 47 rok, wytwórnia Mewa. Ponownie muzyka Kamil Behounek, słowa polskie Antoni Jakrztas, który również pisał po wojnie mnóstwo piosenek. Konik polny. Posłuchajmy orkiestra Charlesa Bovarego. Zielonej trawki konik polny grał. Dillau, dillau, dillau, dillau, dillau. Czarodziejską siłę w swoich krzykach miał. Dillau, dillau, dillau, dillau, dillau. Rozwitał kwiat, uśmiechał się świat melodii tej rad. Tańczył świat cały, duży i mały. Kiedy swą melodię konik polny grał. Dillau, dillau, dillau, dillau, Tutaj warto wspomnieć również słynnego warszawskiego pianistę Waldemara Maciszewskiego, słynnego Waldiego, którego możemy usłyszeć na tych nagraniach. Proszę Państwa, jak Państwo słyszycie, to jest już jazz, jest trochę improwizacji, jest swing. Bovary ze swoją orkiestrą grał również na pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. To słynny festiwal, ale to już zupełnie inne czasy. Proszę Państwa, to jest audycja Dancing Salon Ulica. Ja Państwu chciałbym zaprezentować kolejną piosenkę. Piosenka Kowboja wykonuje ponownie Tadeusz Miller. 1947 rok, wytwórnia Mewa, muzyka Wilda Dubski, słowa Edward Ciesielski. Posłuchajmy orkiestry Charlesa Bowerego. Kobylę mam w lesie blądę sam, gwiżdżę sobie, nie czując nic od ręki. Wcale nie jest mi z tym źle. Z boku na bok kołyszę się, konik trawkę rwie, pogwizduję do taktu swe piosenki. Nic nie denerwuje mnie, a kobyłka się cieszy, że jej podkowi brak, swym parskaniem przyznaje, że tak. Choć kulawą kobyłę mam, ciągle jestem sam, gwiżdżę sobie, nie czując nic od ręki. Wcale nie jest mi z tym źle. Proszę Państwa, kilka audycji temu prezentowałem, czy wspominałem obszernie postać Władysława Szlęgla, poety getta warszawskiego, jednego z najwybitniejszych polskich poetów pochodzenia żydowskiego, którzy ponieśli śmierć w getcie warszawskim. Proszę Państwa, jeżeli kochacie stare piosenki, jeżeli kochacie tych kompozytorów, tych literatów, tekściarzy, tych wykonawców i ten świat, w który zagłębiamy się w audycjach Dancing Salon Ulica, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do udziału w Marszu Pamięci, który już jutro o godzinie 18 startuje w Warszawie z Umszlakplacu. 22 lipca jest rocznica kolejna rozpoczęcia wielkiej akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim. Ten 22 lipca symbolizuje koniec tego świata, o którym opowiadam obszernie w naszych audycjach. Proszę Państwa, kołysanka z Harlemu. Charles Bowery i jego orkiestra wykonuje Tadeusz Miller. Ponownie, rok 47, wytwórnia Mewa. Muzyka Franciszek Swoik, a polskie słowa Bronisław Hain. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Jeżeli zastanawiacie się czasem Państwo, jak brzmiały orkiestry podczas okupacji grające w lokalach niemieckich, polskich, to możemy właśnie sobie wyobrazić, słuchając orkiestry Charlesa Bowerego. On od roku 42 grał w Warszawie, był prawdopodobnie najbardziej znanym bandliderem w Warszawie okupacyjnej po tej aryjskiej stronie. Posłuchajmy zatem, śpiewa Tadeusz Miller. Śpi, dziecino czarna ukochana. Śpi, najdroższy syneczku mój. Śpi, a złote słonko jutro z rana. Ześle jasnych promieni strój. Już księżyca tarcza pozłacana skryła się za chmurami hen. Śpi, dziecino czarna ukochana. Śpi, o szczęściu cudowny sen. Tadeusz Miller, piękny głos. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, zmarły tragicznie w wypadku motocyklowym. Tadeusz Miller po wojnie osiadł na tak zwanych ziemiach odzyskanych w Szczecinie i krążył między Szczecinem a Poznaniem, w którym mieściło się studio wytwórni Mewa, z którego właśnie słuchamy tych wszystkich pięknych nagrań. I podczas jednej z takich eskapad po prostu miał wypadek i zakończyło się jego świetnie zapowiadające się powojenne życie. Szkoda. Slow Fox pod tytułem Dobranoc. Wytwórnia Mewa, 47 rok. Posłuchajmy, śpiewa Tadeusz Miller, a gra orkiestra Charlesa Bowerego. Tutaj kolejna ciekawostka. Jego orkiestra pod koniec lat 50. Akompaniowała podczas przedstawień muzycznych w teatrze Syrena, który był najważniejszym teatrem muzycznym Warszawy po wojnie. W latach, szczególnie latach 50., 60., posłuchajmy. Kiedy gwiazdy się złocą, gdy otula nas tajemny cień, żal mi, że z jasną nocą minie wszystko, gdy przyjdzie dzień. Żal, że ta noc tak krótko trwa, chciałbym, by znowu noc nadeszła zamiast dnia. dnia. Teraz czas ukochana, żegnam cię, jutro znów spotkamy się. W 1957 roku orkiestra Charlesa Bowerego wystąpiła w Filharmonii Warszawskiej. Wykonała słynną kompozycję Rolfa Liebermana Concerto for Jazz Band and Symphony Orchestra. To jest utwór uznawany za początek trzeciego nurtu w muzyce. Ten trzeci nurt to połączenie klasyki i jazzu. Proszę Państwa, Bowery w roku 1958 wyjechał ze swoją orkiestrą na Expo do Brukseli i do Polski już nie powrócił. Tak kończy się jego polski epizod trwający od 1942 do 1958 roku. Na koniec piękny utwór właśnie z 1942 roku, proszę Państwa, napisany przez Alfonsa Jindrę. Słowa polskie Eugeniusz Żytomirski po wojnie napisane. Śpiewa ponownie Tadeusz Miller, Charles Bowery i jego orkiestra. Mówił Jan Emil Młynarski, do usłyszenia za tydzień i być może, proszę Państwa, do zobaczenia jutro, 22 lipca, na Marszu Pamięci, godzina 18, stawki, Umschlagplatz. Myślę, że to jesteśmy winni tym wszystkim ludziom, których piosenki tak bardzo kochamy. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego. Miłość w nas.